कारण साध्य परिषद तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के अवतरण भाष्य को विचार कर रहा है। उसी ब्राह्मण के अवतरण भाष्य का विचार कर रहा है, इसमें एक वार्तिक आ रही है। किसके लिए आ गई? भक्ति प्रबंध आदि का कहना है ज्ञान कर समुच ज्ञान और कर्म समुच जैसे ज्ञान कर भी कर्म करना चाहिए, समुच्चय करने से उस पक्ष को खंडन करते हैं। मुक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं, क्यों? मुक्ति में यदि कोई व्यवधान है तो अविद्या अज्ञान है, अविद्या है, अंधेरा है, तो कर्म के द्वारा अविद्या भागने वाली है। मुक्ति चाहती नहीं है, सिद्ध वस्तु है, आत्मा स्वतः मुक्त है। बद्धत्व तो केवल मान्यता है, आरोप है, स्वतः मुक्त है। यदि बद्ध हो किसी भी तरह से मुक्ति की संभावना हो ही नहीं सकती, अन्य वस्तु अन्य कभी हो नहीं सकती। वस्तु कुछ और है, विपरीत बुद्धि हो गई थी तो ज्ञान के द्वारा विपरीत बुद्धि हटाया जाता है। रज्जु में सर्प बुद्धि होती है तो उसको रज्जु के ज्ञान से हटाया जाता है। कर्म करने से रज्जु का सर्प भागने वाला है, तो अज्ञान का कार्य है वो, अज्ञान का कार्य अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, समुच्चय की आवश्यकता है। तो मुक्ति साध्य नहीं है, सिद्ध वस्तु है, आत्मा मुक्त है, मान्यता है, बंधन तो केवल मान्यता है, अज्ञान के कारण अपना स्वरूप पहचान नहीं हो सकती। ये कह रहा है तो टीका में कहा था मुक्त साध्य को अभी काले, यदि मुक्ति को साध्य मानने पर समुचित कर्म तत्साध्य साध्य तो सा समुचित कर्म के द्वारा मुक्ति साध्य हो, साध्य सुधार करे तो न तो तस्या साध्यत्व मुक्ति साध्यत्व नहीं, क्यों? ही मात्र आय तत्व एक केवल ज्ञान मात्र के अधीन है मुक्ति, और ज्ञान को ज्ञान के द्वारा आता नहीं की ही मात्र आय तत्व सिद्धांत उत्तर दे रहे थे। ज्ञान मात्र के अधीन है मुक्ति, कर्म के अधीन नहीं है, इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय की आवश्यकता नहीं है। साध्य वस्तु नहीं है, फिर सिद्ध वस्तु स्वतः मुक्त है आत्मा, किंतु अज्ञान के कारण बद्ध माना हुआ है, मान्यता है बद्धत्व मान्यता है, स्वतः सिद्धत्व वास्तविक है, ये भी कहना है, इसके ऊपर बात नहीं है। हमने ये साध्यत्व पर क्रिया साध्यत्व हमेशा पूर्वाजी बोलते हैं, जैसे आप ज्ञान के द्वारा साध्य मानते हैं मुक्ति को, वैसे कर्म के द्वारा भी साध्य हो पूर्वाजी का, किंतु ज्ञान से भी साध्य नहीं कहते, मुक्ति साध्य नहीं, ज्ञान के द्वारा असाध्य है, असिद्ध है, सिद्ध होने वाले नहीं है, साध्य नहीं है। ज्ञान केवल विद्या ज्ञान केवल अभिव्यंजक है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है और अज्ञान से आच्छादित है। जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट होता है, प्रकाश में घट को पैदा नहीं करता, केवल अंधेरे को भगा देता है। इस प्रकार ज्ञान में प्रकाश अभिव्यंजक है, जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट का अभिव्यंजक प्रकाश होता है, भौतिक प्रकाश होता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो भी अज्ञान को हटा के आत्मा के साक्षात्कार करने में सामर्थ्य होता है। यही कारण है कि पूर्वाधिक अगर ज्ञान से साध्य मानते हो, जैसे तुम ऐसा बोल रहा पूर्वाधिक, ज्ञान से साध्य नहीं मानते हैं, ज्ञान जो अभिव्यंजक मानते हैं सिद्धांत, यही हम विचार करना है। ये साध्य केवल क्रिया साध्य तो विषय आपके पूर्वाधिक की संख्या ही, जैसे आप ज्ञान साध्य मानते हैं उसी प्रकार कर्म साध्य भी होंगे। अहम वार्तिकाचार्य इस विषय वार्तिकाचार्य सुरेश्वराचार्य कहना है नहीं, वो धी साध्य भी नहीं है, कर्म साध्य भी नहीं है, ज्ञान से भी साध्य नहीं, असिद्ध वस्तु तो भी सिद्ध करना है, स्वर्ग आदि साध्य होता है कर्म के द्वारा, ऐसा मुक्ति कोई साध्य वस्तु नहीं है, ये कहना है। क्यों कहते हैं? ब्रह्मवा इगमति उक्ते प्रागति ज्ञान जन्मतः जगत ब्रह्मात्मा संसिद्ध नातो मुक्ति भवा, ब्रह्मवै इदमग्रे आशीत, इदम जगत इदम माने जीव तत्व जो भी हो, सृष्टि के पहले के बनने के पहले ब्रह्म ही था, तो स्वतः सिद्ध है ब्रह्म भाव इसके स्वतः सिद्ध है, सृष्टि के पहले ब्रह्म ही था, ब्रह्म से भिन्न नहीं था, अभी भेद दिख रहा है इसी का अध्ययन। तो ब्रह्मवाई ब्रह्मवाई इदम इति उक्ते प्रागमी ज्ञान जन्मता जगत परमात्मा संसिद्ध, जगत ब्रह्मरूपी है, ब्रह्मरूप ही क्यों, सृष्टि के पहले ब्रह्मरूप ही था ना, तो मुक्ति क्रियत हुआ, मुक्ति जो है ना कर्म से उत्पन्न नहीं है, कर्म साध्य नहीं है, और ज्ञान साध्य बोलेगा पूर्वाद वो भी थी, ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति साध्य नहीं है, केवल प्रकट हो जाता है। यदि वस्तु सुतो मुक्तम परतम पद भविष्य मोक्षायत्न भगवान तदाश्यात्म भी परिहय सिद्धांत एक बोल रहे हो, वस्तु यदि वस्तु, यदि वस्तु जो होगा जैसे मोक्ष वस्तु है या जीव जीव है, स्वतो मुक्त ये जीव स्वतः मुक्त हो परतम बद्ध विषय थे, दूसरे के कारण से बद्धक जैसा लग रहा है, बद्धक कहा जाता है अज्ञान के कारण बद्ध है, यदि स्वतः मुक्त हो दूसरे के कारण बद्ध हो, मोक्षा इतना भलवान उस स्थिति में मोक्ष के लिए प्रयत्न सफल होगा, स्वतः मुक्त हो परतम बद्ध मान्यता हो, बद्धत्व मान्यता हो स्वतः मुक्त हो उस स्थिति में, उस बद्धत्व मान्यता पाने के लिए मुक्ति के लिए जो साधन करते हैं वो परमात्मा, यदि स्वतः बंधन में है फिर मुक्ति के साधन काम नहीं जाएगा, न विपर्य का विपरीत हो, स्वतः बद्ध हो परतः मुक्त हो फिर मुक्ति के लिए साधन कर स्वयं बद्ध हो हमेशा बद्ध हो तो वो मुक्त हो नहीं सकता कभी, तो मुक्ति के साधन से तो हो जाएगा उसे। विद्या भेदंती स्वतः सिद्ध से वस्तु न आरंभकत्व जगति तस्या नैवों को पत्य दे, विद्या जो ज्ञान साध्य मात्र हो मुक्ति पूर्वाधिका तो उसको करना चाहते हैं, विद्या मान विज्ञान है अभिव्यंजिका एवं विद्या अभिव्यंजिका एवं, ये भी मुक्ति को साध्य नहीं करती सिद्ध नहीं करती, क्या है ये मुक्ति सिद्ध पदार्थ है, जीव स्वतः मुक्त है अभिवंचिका है, अज्ञान निवृत्ति करके मुक्ति को प्रकट करते विद्या अभिवंचिका है वही विद्या अभिवंचिका है, अभिवंचिका है कारक नहीं है कि मुक्ति को पैदा कर दे, ज्ञान से मुक्ति पैदा हो जाए ऐसा नहीं है, अभिवंच क्या है कारक नहीं है, स्वतः सिद्ध से बदलना, स्वतः सिद्ध जो वस्तु है उसके केवल प्रकट करा है, जैसे अविवेक का वो घट होता है अभिव्यक्ति का कार्य नहीं था, आरंभ का तुम जगती तस्या अनेकों पत्ते तस्या मैंने विद्या आया और विद्या आया उसकी जगत में आरंभ का तो सिद्ध नहीं हो सकता, ज्ञान से कोई पैदा ज्ञान किसी को पैदा नहीं कर सकता, ज्ञान केवल अज्ञान को हटाने का काम करता है, किसी को पैदा नहीं कर सकता, मुक्ति साध्य तो विद्या ग्रंथ हो जाएगी, अज्ञान मात्र विपदो वस्तु व्याकृत आरभ्य फल ज्ञानम दंडकत्वात्दीपद, अज्ञान मात्र विपदो वस्तु जिस वस्तु में अज्ञान मात्र विधान है, अज्ञान से आच्छादित है जो वस्तु उसमें मिते व्याकृति प्रमाण का व्यापार वही होता है, ज्ञान का व्यापार वही चलता का अज्ञान के द्वारा आच्छादित वस्तु होगा उस वस्तु में व्यापार करता है, वस्तु पहले से ही है अज्ञान से आच्छादित है उसी में इसका व्यापार होता है, जैसे अगले में रखा हुआ घट व्यापार प्रकाश व्यापार करता है, ज्ञान भी एक प्रकाश है वस्तु को प्रकाश करता है, मैंने अनजान वस्तु को जानकारी देने वाला प्रकाश है, आरभ्य थे अभव ज्ञान जो आरंभ करना है भी मुक्ति उत्पन्न करना हो तो ज्ञान फल नहीं होता उस विषय में, जैसे घट बनाना हो ज्ञान का काम नहीं होता, आरंभे अर्थे आरंभे अर्थ है उस विषय है उसमें ज्ञान अफलम ज्ञान फलशाली नहीं होता, वहां सिद्ध वस्तु अज्ञान से आवृत हो वह ज्ञान सफल हो, व्यंजकत्वात्मदीपक क्योंकि ये तो व्यंजक है अभिव्यंजक जैसे दीपक है, दीपक से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता, जो वस्तु अंधेरे में पड़ा था उस दीपक द्वारा प्रकाशित हो जाता है, जैसे ज्ञान के द्वारा कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होना, मोक्ष पहले नहीं था बाद में ज्ञान होने के बाद मोक्ष पैदा होना ऐसा नहीं होता, मोक्ष पहले से किंतु पढ़ा था बद्ध था ये जीवात्मा दूसरे उपाधि के कारण बद्ध मान्यता थी उस पाठा के ज्ञान न चा विद्यातिरेके मुक्तिर्बंधो निश्यते निवृत्ति क्रियते विद्यते नेह कर्मणा, अविद्यातिरेके मुक्तिर अविद्यात्मक मुक्ति में अज्ञान से अतिरिक्त कोई बंधो अन्य नैष्यते अंध बंध अन्य बंध कोई भी नहीं है, एक ही है बंधन, मुक्ति का बंधन कौन अभी नहीं, अन्य कोई बंधन निवृत्त एक वृत्ति करना हो ना, विद्येति यह कर्मणा विद्येतेन यह कर्म, विद्या हितेन कर्मणा विद्या सहितेन, विद्येतेन माने विद्या सहितेन कर्मणा, ज्ञान सहित कर्म के द्वारा कोई प्रयोजन से नहीं होता कहा निवृत्ति, जिसकी निवृत्ति का मतलब वस्तु है भी कोई, अविद्या से अतिरिक्त कोई वस्तु हो तो फिर ज्ञान से उसकी निवृत्ति करते, कर्म के द्वारा निवृत्ति करते, अन्य कोई है नहीं, अविद्या की निवृत्ति कर्म से होने वाली नहीं है, ज्ञान से होने वाली है, तो ज्ञान अविद्या से अतिरिक्त कोई बंधन होता तो कर्म का प्रयोजन सिद्ध हो जाता, कर्म से उसकी निवृत्ति करती, किंतु है ही नहीं कोई, इसलिए कर्म की आवश्यकता नहीं, तो ज्ञान कर्म से उसे मानना चाहते हो नहीं। अविद्यानाश मात्र मोक्ष आत्मन इष्यते यतस्ततोत्रेके मोक्षो निध्रुभम, अविद्या नाश मात्र मोक्ष आत्मन मोक्ष अविद्या नाश मात्र इष्यते, आत्मा का मोक्ष माने क्या है, अविद्या का अभाव कर, आत्मा का जो आच्छादक अज्ञान है उसको निवृत्ति कर, तो वो तो ज्ञान से हो जाएगा, उसके लिए कर्म की आवश्यकता, कर्म से अज्ञान बढ़ता नहीं है, अंधेरा है कोई हवन करेंगे कुछ करेंगे कर्म करें अजरा भागेगा क्या, उसके लिए ये भी उपाय है क्या करना, प्रकाश अज्ञान से आवृत है स्वतः मुक्त है, अज्ञान से आच्छादित है तो ज्ञान के द्वारा प्रकाश अविद्यानाश मात्र सब आत्मा का मोक्ष है, अविद्या नाश मात्र ही आत्मा का मोक्ष माने क्या है, अविद्या का अभाव कर, यही मोक्ष है, कर्म से कोई लेन देन नहीं हुआ, यही कर यथा जिसे ऐसा है ततो अतिरिक्त देना मोक्षो अनुत भगत, यदि अविद्या के नाश से अतिरिक्त कोई आवश्यकता हो तो मोक्ष क्या होगा, अनित्य होगा, आरभ्य होगा उत्पन्न करना होगा वो अनित्य होता है, जो उत्पन्न होगा नाश होगा अनित्य होगा, ये स्थिति आ गई संदक ज्ञानातिरिक्त न जानते नास्ते होती प्रत्यमोह से नाथ ज्ञान कर्म समुच्चय, सम्यक ज्ञानातिरेकेण न तो अन्य अस्थि नियम थी, जो अविद्या का नाश है ना सम्यक ज्ञान से अतिरिक्त के द्वारा नाश होने वाला नहीं, अहम ब्रह्मास्मि जो सम्यक ज्ञान है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य भाव में रहना, ये सम्यक ज्ञान ही होता है, इसे अतिरिक्त रूप से वो अविद्या का नाश होने के उपाय कोई है, सम्यक ज्ञानातिरेकेण न तो अन्य निहुंती अविद्या निहुंती बने अभाव निवृत्ति करना अन्य से व्यवस्था उन अपनाय है ना, अपराय धातु है तीन प्रकृति है जो उपसर्ग है, माने अविद्या को हटाना अन्य कोई उपाय नहीं है, सम्यक ज्ञान से अतिरिक्त रूप से ऐसे कोई उपाय नहीं, ये भी उपाय है, सम्यक ज्ञान अतिरिक्त न तो अन्य निवृत्ति अविद्या निवृत्ति माने अभाव निवृत्ति अन्य किसी से उन्हें हो सकता, एक ही है सम्यक ज्ञान उसके अभाव करने प्रत्यंग मोह से प्रत्यंग मोह अज्ञान, ये जीव माने आत्मा का जो मोह अज्ञान है आत्मा संबंधी अज्ञान है उसको हटाने के एक ही साधन सम्यक ज्ञान, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं होता, प्रत्यंग मोह से सम्यक ज्ञान अतिरिक्त अन्य नियमित नास्ती अनुता प्रत्यंग पूर्व किसान जो आत्मसंबंधी अज्ञान है उसके नाश केवल सम्यक ज्ञान के द्वारा होना अन्य किसी साधन से नहीं होना, कर्मादि से नहीं हो सकता, इसलिए भरत प्रवृत्ति जो कर्म कर्म बोलते कर्म से नहीं होता, नात ज्ञान कर्म समुचय इसी हेतु से अतः ज्ञान कर्म समुचय नश्य, ज्ञान कर्म समुचय होना संभव नहीं, कर्म से कोई लेन देन वहां आत्मा का ज्ञान है, कर्म करके ज्ञान हटने वाला नहीं है, तो ज्ञान से कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान एक कहा टीका से देखना होगा, ज्ञानोत्पत्ति प्रागपि जगत संसार में ब्रह्मत्व सिद्धम, ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में ब्रह्माकार वृत्ति से बनने की पहले अवस्था में ज्ञानोत्पत्ति प्राग भी पहले भी जगत और संसार में जगत और संसारी दोनों संसारी दोनों जीवा दोनों का ब्रह्मत्व सिद्धम ब्रह्म ही है क्यों ब्रह्मा इन मगर आशित कुछ बोल रही ये सब ब्रह्म था जीवात्मा भी ब्रह्म था जगत भी ब्रह्म था कि उपाधि आए बिना जीवक तो नहीं आया है उपाधि सृष्टि के बाद हुई सृष्टि के पूर्व अवस्था में भी ब्रह्म ही था ये कह रहे हैं ज्ञानोत्पत्ति प्रागति जगत संसार लोग जगत और संसार दोनों प्रमत्व सिद्ध हम ब्रह्म सिद्ध है क्यों श्रुति के आधार पर सिद्ध है श्रुति में जहाँ ब्रह्मवा इन मध्य आशित इत्यादि श्रुति है इत्यादि बहुत सारे श्रुतियां हैं ये जगत सबको ब्रह्म रूप घोषित करने वाले अभी भी ब्रह्म माना सृष्टि के पहले भी ब्रह्म ही था अभी सृष्टि काल में भी ये ब्रह्म ही है बुद्धि माने भिन्न बुद्धि हो रखी है ऐसा और तो न ज्ञान साध्य बुद्धि है ज्ञान से साध्य बुद्धि नहीं है पूर्वाजी का आधार जैसे आप ज्ञान से साध्य मानते हो तो गर्व से साध्य हो ज्ञान से भी साध्य नहीं हो ज्ञान केवल अभिव्यंजक है ज्ञान बुद्धि को पैदा नहीं करता क्यों ज्ञान होने से पहले भी माने जीव जगत है पहले उठता है तद दृष्टा दृष्टान्त अभाव उसके लिए कोई दृष्टांत है नहीं मान ज्ञान साध्य में साध्य मानने का कोई दृष्टांत नहीं है न क्रिया साध्य इसलिए जैसे ज्ञान साध्य मानते हो उसे क्रिया साध्य कहा उसको दृष्टांत बना रहा था पूर्व आदमी ज्ञान को दृष्टांत बना करके कर्म साध्य बनता था जो ज्ञान साध्य ही नहीं होती तो कर्म साध्य कैसे होता ज्ञान को दृष्टांत बनाकर कर्म साध्य कैसे कहोगे ज्ञान कर्म समस्या कैसे मानोगे किंच मुक्ति असाध्या से काम कर मुक्ति साध्य नहीं है सिद्ध है कर्मादि के द्वारा उत्पन्न नहीं करना मुक्ति को किंतु मुक्ति असाध्या साध्य वस्तु नहीं है मुक्ति तथा कोई दिखा है कैसे असाध्य है कहते उसी प्रकार दिखा दे किम प्रत्येक वस्तु स्वतो मुक्तम परतो बद्धम ये जो प्रत्येक वस्तु जीवात्मा जिसको बोलते हैं अंतरात्मा स्वतः मुक्त है परतोबद्ध अथवा स्वतोबद्धम परतो मुक्तम अथवा स्वतः बद्ध है या दूसरे से मुक्त है क्या मानना चाहते हो भक्ति प्रबंध से पूछते हैं स्वतः मुक्त है परता बद्ध है मान बंधन औपाधिक है अथवा औपाधिक वास्तविक है स्वतः बंधन है ऐसा मान क्या मानना चाहते हो लोग विकल्प करते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्वतः मुक्तम परतोबद्धम कि स्वतः बद्धम परतोमुक्तम जो विकल्प स्वतः मुक्त है परता बद्ध है औपाधिक बंधन है अथवा परता माने मुक्त है और स्वतः बद्ध है क्या है सिद्धांत पूछते हैं तथा आद्यम अनुबंध है पहला भाग क्या है स्वतः मुक्त है परता बद्ध है औपाधिक बंधन है स्वतः मुक्त इस पक्ष में तो इसको कहते हैं कर्म की आवश्यकता नहीं मानो स्वतः मुक्त है परता बद्ध है तो उपाधि को हटाने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं ज्ञान की आवश्यकता है ये ज्ञान का यदि कहा यदि वस्तु स्वतः मुक्तम परतम बद्ध विषय यदि वस्तु स्वतः मुक्त है औपाधिक बद्ध है परतम बद्ध है उसके मोक्षा यत्न फलवान तथा सात न तो करे मोक्ष के लिए जब तक प्रयत्न करते हैं साधन करते हैं तब फल शांत होते स्वतः मुक्त है परतम बद्ध हो औपाधिक बंधन है स्वतः मुक्त है तो फल मुक्ति के लिए जो प्रयत्न है फल शांत हो न विपरे ये कहते हैं अगर विपरीत हो स्वतः बंधन हो परत मुक्त हो फिर स्वतः बंधन को कोई भी हटा नहीं सकता मुक्ति के लिए साधन दर्द हो ठीक है तत्र बंध है तो परस्य अवस्तुत्व वस्तुत्व परस्य बंध है तो परमात्मा का बंधन का जो कारण है अज्ञान ये जो आत्मा का बंधन का कारण है वस्तुत्व अवस्तुत्व वस्तुत्व का वो जो अज्ञान अवस्तु है कि वस्तु है या भी दो विकल्प है अज्ञान वस्तु है या अवस्तु अवस्तु है कि वस्तु है प्रथम प्रत्यय पहला वाला पक्ष खंडन करते हैं अवस्तु का खंडन करते हैं क्या है कहते हैं मोक्ष इतना फलवान यदि अवस्तु हो तो मोक्ष के लिए प्रयत्न सफल होगा अज्ञान यदि अवस्तु होने हटाया जा सकता है वास्तव में वस्तु हो तो हटाना संभव नहीं है बंध है तो अवस्तु बंधन का कारण है जो आत्मा का बंधन का कारण अज्ञान अवस्तु होने पर सहेतु मत दोष से ज्ञान के द्वारा ये तो अज्ञान के सहित बंधन का नाश हो जाता है ज्ञान होने पर शुक्रत्वाद अनायास लब्ध हो गया मोक्ष शुक्रत्वाद अनायास सिद्धांत होती है अनायास सिद्ध होती है उसके लिए न कर्मापेक्षा कर्म की अपेक्षा नहीं है स्वतः मुक्त है आत्मा परत बंधन ज्ञान से सिद्ध हो, मान सिद्ध हो जाएगा कर्म की अपेक्षा नहीं उससे। बंध हेतु और वस्तु के बंधन का कारण, आत्मा का बंधन का कारण अज्ञान है, वस्तु हो वास्तव वस्तु हो प्रतीत स्वतः बद्धत्व वो स्वतः सिद्ध वस्तु है, वस्तु है और अज्ञान वस्तु है, और इसमें प्रतीत हो ये जीवात्मा है उसमें स्वतः बद्धत्व स्वयं बड़ा हुआ है ऐसी स्थिति हो तो मोक्षार्थम प्रवृत्त न बढ़ा, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी यदि स्वतः बद्ध हो, कभी मुक्त होना नहीं उसको ना भी करिए दूसरी क्यों अंतर नहीं सकता, स्वतः बद्ध हो परतः मुक्त हो वो नहीं सकता, और बाली मुक्ति हो वास्तविक बद्ध हो तो मुक्ति हो नहीं सकता, मुक्ति के लिए साधन व्यर्थ हो कहा था न भी करिए कहा ठीक है। मुक्ति विद्या साध्यत्वा लाभे हेतुमंत्र महा, मुक्ति विद्या साध्य नहीं हो, ज्ञान शिक्षकों द्वारा साध्य नहीं हो, विद्या तो अभिव्यंजक है प्रकाशक है प्रकाश करते हैं विद्या इत्यादि बोला चाहते हैं विद्या व्यंजिकाइए स्वतः सिद्ध से वस्तु तो विद्या है ना ज्ञान वो कैसा है अभिव्यंजक है अभिव्यंजिका है विद्या स्वतः सिद्ध स्वतः सिद्ध वस्तु उसको प्रकट करना उत्पादक नहीं उपाधिका नहीं काम कर किमिति व्यंजकत्व तस्या नियम दे पूर्वादि शंका करते हैं महाराज क्यों उसको ऐसे नियंत्रण दिया मानी व्यंजक ही ऐसे तो मानते आरोपित क्यों नहीं मानते किमिति व्यंजकत्व मान कारक क्यों नहीं मानते अज्ञान अज्ञान से मानी ज्ञान से मुक्ति पैदा हो जाती है ऐसा क्यों नहीं मानते अभिव्यंजक पात्र क्यों मानते कारक मानोगे आपको पहले मुक्ति नहीं थी ज्ञान होने के बाद मुक्ति उत्पन्न हो जाएगी ऐसे मानो ये शंका है किमिति व्यंजकत्व तस्या नियम है क्यों नियम नियंत्रण किया जाता है वो व्यंजक ही है करके कारक क्यों नहीं मानना ज्ञान तो कहते आरंभकत्व इत्यादि कहा आरंभकत्व जगती तस्या नहीं वो वर्तते तस्या मान विद्याया आरंभकत्व नहीं वो वर्तते पर कारक बन नहीं सकता आरंभक नहीं है वो कारक होता है आरंभ करते वृत्ति आरंभक है किसके घट करके ऐसा नहीं हो सकता विद्या ज्ञान ऐसा किसी को भी पैदा नहीं कर सकता वो तो केवल अभिव्यंजक कर रहा प्रकट वस्तु जैसा है वैसे दिखाने वाला उत्पन्न नहीं कर सकता इस जगत में कहा जगती तस्या मान विद्याया जगती आरंभ कर तुम ना हो नहीं बोलो आरंभ कर तो सिद्ध हो ही नहीं सकता ज्ञान से कोई वस्तु पैदा नहीं होता जो वस्तु पहले से है वो अच्छा दिन है उसको प्रकाश कर देता है ज्ञान का काम होता है कारकत्व न प्रकाशत्व प्रदान यदि कारक हो ज्ञान जैसे वृत्ति का कारक है घट इस प्रकार ज्ञान को यदि कारक मानते हैं उसकी क्या होगा फिर प्रकाशकत्व नहीं रहेगा वस्तु को पहचान नहीं कराता मृदा हुआ जैसे वृत्ति वृत्ति कारक है सबका कारक है कारण है क्या वो घट को प्रकाश कर सकती है वृत्ति यदि कारक हो तो वस्तु को प्रकाश नहीं कर जैसे वृत्ति आदि व्यक्ति कारक है घट का कारण है तो घट को प्रकाश नहीं कर सकते प्रकाश के लिए प्राप्त है ठीक है। स्वतः सिद्धेर व्यंजकत्व अति अयुतम व्यक्ति सहजत्वाद इतिहास कोई बात क्या यदि मुक्ति स्वतः सिद्ध है तो उस स्थिति में फिर उस स्थिति में व्यंजक की भी आवश्यकता नहीं है क्या कहना व्यंजक स्वतः सिद्ध है तो व्यंजक को क्या व्यक्ति सहजत्व तो व्यक्ति के साथ ही है व्यंजक उसके साथ ही अपने पास ही है स्वतः सिद्ध वस्तु है तो व्यंजक उसके साथ ही है सहज है सहज आएंगे कि सहज है साथ साथ है वो तो व्यंजक और वो दोनों साथ ही होंगे तो व्यंजक की क्या आवश्यकता क्या शंका होगी उत्तर दिया अज्ञान इत्यादि कहते हैं इसके बारे में अज्ञान मात्र विपदव वस्तु नहीं व्यक्ति फिर मित्र है एक अज्ञान मात्र जहां व्यवधान होना उसको प्राप्ति में केवल अज्ञान मात्र ही व्यवधान हो स्थिति में ज्ञान के व्यापार होता है और ज्ञान को हटा के वस्तु प्रकाश करते ठीक है। व्यक्ति स्वतः सिद्धार्थी व्यक्ति स्वतः सिद्ध होने पर भी व्यवहार युक्त हो ज्ञान के द्वारा व्यवहार हो तो वहां पर ज्ञान का सार्थकता है व्यक्ति स्वतः सिद्ध होने पर भी घट स्वतः सिद्ध वस्तु अधेरे में है, नहीं दिखता, उसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता, स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता है, ज्ञान रूप प्रकाश चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता। मोक्ष से असाध्यत्व पुत्र, मोक्ष साध्य नहीं है, भक्ति प्रबंध साध्य माप रहे थे, कदे नहीं साध्य नहीं सिद्ध है, तो ब्रह्म भाई के मंत्र आशिक भाई पहले भी ब्रह्म था मुक्त था ऐसा बोल रहे, देखो अज्ञान के कारण से बद्धत्व मान्यता है, उस मान्यता को आधार में ज्ञान की आवश्यकता है। मोक्ष से असाध्यत्व पुत्र, मोक्ष असाध्य है, साध्य नहीं है, कारक नहीं, कार्य के द्वारा उत्पन्न उत्पन्न नहीं होता मोक्ष, आरभ्य आरभ्य अर्थे फल ज्ञानम दंडकत्वात्फल, आरभ्य अर्थ ज्ञान अफलम, जिसको उत्पन्न करना होगा वहां पर ज्ञान अफल होता है, फलशाली नहीं होता ज्ञान, व्यंजकत्व में ज्ञान फलशाली होता है, जहां आरंभ करना पैदा करना हो उस काल में ज्ञान अफल होता है, उत्पन्न होता है, काम नहीं चाहिए, क्यों व्यंजकत्व, ज्ञान तो व्यंजक है ना, ऐसे प्रदीप जैसे दीपक, दीपक किसी को पैदा नहीं, आरती आदमी काम नहीं करता, किसी को बना नहीं सकता दीपक, किंतु बने हुए पदार्थ अंधेरे में पड़ा हो उसका प्रकाश करता, स्वतः सिद्ध वस्तु को प्रकाश करता है, साध्य वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है। मोक्ष लक्षण है फल साध्य स्वीकृत, मोक्ष लक्षण जो फल है ज्ञान का फल क्या मोक्ष, तो यदि साध्य स्वीकार करने पर सिद्ध नहीं साध्य स्वीकार कर भक्त प्रबंध के मत से साध्य हो, तो साध्य स्वीकार करने पर तत्र ज्ञान से अप्रविशा, फिर उस मोक्ष में ज्ञान का प्रवेश नहीं होगा, जहां साध्य होगा वहां ज्ञान का प्रवेश नहीं होगा, ज्ञान से अप्रविशा तद अनर्थक मोक्ष, फिर ज्ञान अनर्थक होगा मोक्ष के लिए, साध्य स्वीकार यदि मोक्ष को साध्य स्वीकार करे उस स्थिति में ज्ञान अनर्थक हो, क्यों साध्य वस्तु में ज्ञान का प्रवेश नहीं है, ज्ञान अनर्थक होगा, तस्य ही दीपवत व्यंज करता, ज्ञान तो अभिव्यंजक है, जैसे दीपक होता है, दीपक कारक नहीं होता, पहले से सिद्ध वस्तु उसको प्रकाश करता, इसी प्रकार है व्यंज करता, व्यंग्य प्रवेश हो न यदि साध्य है मोक्ष उस स्थिति में व्यंग में प्रवेश नहीं होता, व्यंग के प्रवेश नहीं आएगा, अज्ञान अन्य तत्व्यवहार से साध्य न साध्य तस्मात तत्फलवत्व अनुपत्ति आदि, ज्ञान में तो फलवत्व न होने से भी असिद्ध होने से भी न मुक्ति साध्यता, मुक्ति में साध्यता नहीं मानी, ज्ञान में फलशाली तो तब तक नहीं आ सकता जब तक मुक्ति को साध्य माने बैठे, मुक्ति साध्य मानेंगे तब तक ज्ञान में फलशाली तो नहीं आएगा, क्यों व्यंजक है कारक तो है मुक्ति को पैदा करने, ऐसा नहीं है महाभूत भी साध्य सामान मुक्ति, मुक्ति ज्ञान साध्य मत हो, चलो भक्ति प्रबंध पद से शंका है, हम ज्ञान साध्य मान रहे थे आप नहीं कहा कि कर्म साध्य भी नहीं ज्ञान साध्य भी, महाभूत भी साध्य सामान मुक्ति भी साध्य माने ज्ञान साध्य महाभूत मत हो, ज्ञान साध्य न हो तत्सहित कर्म साध्य तुष्या, ज्ञान सहित कर्म साध्य तो हो, केवल ज्ञान साध्य नहीं हो मुक्ति, केवल ज्ञान मुक्ति को पैदा नहीं कर सकता, किंतु ज्ञान और कर्म मिलकर के पैदा कर देंगे, महाभूत भी साध्य अवसा सामान्य मुक्ति ज्ञान साध्य पत हो, ज्ञान साध्य का खंडन कर दिया वैद्य है बोला आपने, तो तत्सहित मान ज्ञान सहित भी सहित कर्म साध्य अपेक्षा कर्म से साध्य हो, ज्ञान कर्म समुच्चय से मुक्ति पैदा हो जाएगी मानव, ये शंका क्यों अज्ञान अन्य अज्ञान अज्ञान अन्य व्यवधान से अज्ञान से तो अन्य व्यवधान होगा ना, उसको हटाने के लिए कर्म भी आवश्यकता होगा, अज्ञान अन्य व्यवधान से मुक्ति का जो व्यवधान है अज्ञान से अन्य कोई, अज्ञान के लिए तो ज्ञान काम करेगा और अन्य के लिए कर्म काम करेगा, अज्ञान अन्य व्यवधान से तद व्यवधान से मुक्ति का व्यवधान का समुच्चय अकाशित समुच्चय के द्वारा विवृत हो जाएगा, ज्ञान के द्वारा अज्ञान हट जाएगा और कर्म के द्वारा अन्य जो प्रतिबद्धता वो हट जाएगी, ये शंका है भक्ति प्रबंध, उत्तर देते हैं नच का ना, इसका उत्तर करते हैं नच नच विद्या तिरेके राम भूत बंधो निश्चित। देखो अविद्या से अतिरिक्त बुद्धि में बंधन कोई है ही नहीं, कोई अन्य बंधन हो तो कर्म की आवश्यकता, अन्य कोई है कोई नहीं है। यश निवृत्ति क्रिया थे कर्म के द्वारा जिसकी निवृत्ति करनी होगी, कर्मणा यश निवृत्ति क्रिया थे विद्या थे यह कर्म यह अपने आत्मा में इसके द्वारा विद्या के सहित कर्म के द्वारा कुछ शांति होने वाला, ज्ञान के सहित कर्म के द्वारा कुछ सिद्ध होने वाला। ठीक है, ठीक है, विद्य तेना है उसका अर्थ करते हैं विद्या सहित एना, ऐसा अर्थ करते विद्या इतना सहित एना विद्या मान विद्या रखना इन्हें तो धातु से निष्ठा प्रत्यय करना ईता बन जाएगा, विद्या ईता विद्य तो बन जाएगा, तृतीया से विद्य दे मान विद्या सहित ज्ञान सहित करना यही है। यह है कि प्रत्योग अर्थी प्रत्येक अर्थ कहा प्रत्येक अर्थ उसकी कहा यह शब्द विद्य यह कर्म यह इस आत्मा में कर्म से कोई लेन देने नहीं, अन्य व्यवधान कोई है अविद्या को छोड़कर के अन्य व्यवधान में तो कर्म की आवश्यकता होती, अन्य कोई व्यवधान है ही नहीं, एक ही व्यवधान है अविद्या और ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाएगी। मुक्ते समुच्चय असाध्यत्व युक्तम रहा, मुक्ति जो है समुच्चय के द्वारा साध्य नहीं है, असाध्य है, ज्ञान कर्म समुच्चय से मुक्ति साध्य नहीं है, दोनों से साध्य नहीं अविद्या ये करते अविद्या नाश मात्र से मोक्ष आत्मनिष्य थे, केवल अविद्या का अभाव कर रहे आत्मा का मोक्ष कहा जाता है तो ज्ञान से हो जाएगा। अविद्या नाश मात्र से मोक्ष आत्मनिष्य थे, आत्मा का मोक्ष क्या है अविद्या का नाश, अविद्या का मोक्ष ही वृद्धि ही आत्मा का मोक्ष है यही कहा जाता है, यथा ऐसा है इसलिए तत्व अतिरिक्त उस अविद्या से अतिरिक्त मोक्षो अनित्य भविष्य हो, यदि अन्य कोई होगा वहां तो मोक्ष अनित्य हो जाए, अविद्या नाश होने पर अन्य बचेगा मोक्ष अनित्य होता है। अविद्यानाश मोक्ष साधना विरोध भवन, अविद्यानाश से अतिरिक्त मोक्ष यदि अन्य साधन के अधीन हो यदि अपन मन होता हुआ कोई अन्य साधन की आवश्यकता हो अविद्यानाश से अतिरिक्त, अविद्यानाश अतिरिक्त ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश हो जाएगा, उस अतिरिक्त रूप से मोक्ष साधना विरोध भवन अन्य साधन के अधीन होता हुआ जो बम अनित्य होती अवश्य अनित्य हो जाए, अवश्य अनित्य होगा। अतः प्रतीति स्वाविद्या दोस्ती देव बुद्धि, इसलिए आत्मा में प्रतीति में आत्मा में अपने अविद्या अपने अज्ञान का ध्वस्त नाश करना ही बुद्धि, न समुच्चय अवकाश, इसलिए ज्ञान कर्म का समुच्चय का अवकाश नहीं है, ज्ञान मात्र की आवश्यकता है, ज्ञान मात्र से हो जाए सही समुच्चय साध्य कहते नहीं नहीं, वो जो मुक्ति जिस प्रकार आप बोल रहे हैं ना अविद्या दृष्टि जो बोल रहे हैं अविद्या दृष्टि को मुक्ति कहा वो ही समुच्चय के द्वारा साध्य है, ज्ञान कर्म दोनों करेंगे तो अविद्या का नाश होगा पूर्ववादी की क्षमता, सही वो समुच्चय साध्य है सही वाले मुक्ति अविद्या के दृष्टि रूपी जो मुक्ति बता रहे आप कहते वो समुच्चय के द्वारा साध्य है, वो ज्ञान कर्म दोनों करेगा ज्ञान भी है कर्म भी है तभी अविद्या का नाश होगा, ये संज्ञा आ गई उसको उत्तर में कहते नहीं सम्यक ज्ञानाग्रेखेगा नचाने नास्ती निहुति प्रत्यंग मोहसनाथस्या ज्ञान कर्म समुच्चय करते सम्यक ज्ञान से अतिरिक्त कोई अन्य कोई नहीं है, सम्यक ज्ञान से अतिरिक्त रूप से अविद्या नाश के लिए एक ही है अन्य कोई निवृत्ति को कोई साधन नहीं एक ही है प्रत्यंग मोहस्य आत्मा का जो अज्ञान है उसके नाश का साधन एक ही है सम्यक ज्ञान अहम ब्रह्मास्त्र ज्ञान उसे अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। अतः नश्या ज्ञान कर्म से होते इसी कारण से ज्ञान कर्म समुच्चय हो नहीं सकता ये सिद्धांत को भी बता अब ठीक है उत्तम कर्म सामर्थ्यम पूर्वादि अंगी करो सिद्धांत ने कहा था तो को कर्म की आवश्यकता नहीं है कर्म का सामर्थ्य जो है ना मोक्ष में नहीं है कर्म का सामर्थ्य क्या है चार क्रिया उत्पन्न करना कर्म करके चार क्रिया तैयार किया जाता है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति इसको पैदा करना हो तो कर्म की आवश्यकता है जैसे स्वर्ग पैदा करता है युवा पूर्णास पैदा करता है युवा तैयार करता है उत्तर पूर्णास तैयार हो कर्म से हुआ कर्म करना तो कर्म का सामर्थ्य ही चार में है क्या क्या है उत्तर दूसरा आपकी जैसे वेद मंत्र है गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है उच्चारण संचारण के माध्यम से कर्म उच्चारण संचारण कर्म किया शिष्य को प्राप्त हो इस विकृति सोमरस को सोमरस निकालना है तो लता लाना पड़ेगा चंद्र से कूटना पड़ेगा विकार करना कर्म किया तो उसका कर्म करने से तैयार हुआ सोमरस तो विकृति है कर्म का पहला चौथा होता है संस्कार करना वो भी संस्कार करना मान एक पात्र आदि संस्कार करना इत्यादि जो होता है कर्म कर्म करके होता है विचार ही है तो ये कर्म का उस सामर्थ्य इसी में मोक्ष में सामर्थ्य नहीं कर्म मोक्ष में सामर्थ्य तो ज्ञान का क्यों मोक्ष में मोक्ष स्वतः सिद्ध है अज्ञान से आच्छादित है अज्ञान के कारण से बद्ध जैसा लगा हुआ है तो अज्ञान को नाश कर देगा ज्ञान कर देगा अभिव्यंजक होता है ज्ञान तो स्वतः सिद्ध पदार्थ है उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं ये सिद्धांत ने कहा था उसमें पूर्वाजी होता है उत्तम कर्म सामर्थ्य पूर्वाजी अंगीकृत होती है कर्म का सामर्थ्य जो चार होता है कर्म का मोक्ष में सामर्थ्य नहीं उसका ऐसा जैसे एक जगह सामर्थ्य तो सर्वत्र सामर्थ्य नहीं होता अश्व है सवारी लेने में सामर्थ्य है कि हल खींचने में सामर्थ्य नहीं होता उसका थोड़े अलग उत्तम कर्म सामर्थ्य पूर्वादी अंगीकार होती कर्म का सामर्थ्य जो सिद्धांत ने कहा था चार में हल करके कहा था पूर्वादी स्वीकार करता ठीक बाढ़ पूर्वादी बोल रहा बाढ़ भाषण करते बाढ़ ठीक है कर्म का सामर्थ्य चार में मोक्ष में नहीं होते भगवत केवल कर्म एवं सलाह केवल कर्म होगा ना वो तो केवल ये चार काम करेगा कौन उसमें सामर्थ्य है उत्पत्ति आपके किंतु ज्ञान सहित कर्म जो है ना मोक्ष के उत्तर उत्पन्न उत्पन्न कर देता है ये मध्य प्रमुख का भगवत केवल से कर्म केवल कर्म होगा जो वहां एवं सवाल एवं स्वभाव उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति स्वभाव विद्या संयुक्त से तो ज्ञान सहित जो कर्म होगा समुच्चय हो जो ज्ञान कर्म समुच्चय तो निर्विसंधि निर्विसंधे कैसा व्यक्ति फल फलाकांक्षा से रहित है वो व्यक्ति का ज्ञान कर्म समुच्चय जो होगा उसको भवत अन्यथा स्वभाव अन्य स्वभाव मोक्ष के लिए हो जाएगा वो कर्मी मोक्ष के लिए अन्य स्वभाव वाला चार से अतिरिक्त स्वभाव अन्यथा स्वभाव मान उत्पत्ति आपसे अतिरिक्त मोक्ष स्वभाव वाला हो जाएगा ज्ञान मिल जाने से और है पक्ष वाले दृष्टम ही देखा गया है और भिन्न स्वभाव वाला व्यक्ति जो होगा वो किसी के संबंध विशेष से अन्य स्वभाव वाला हो जाता है कर्म इतने भी चार स्वभाव वाला है उत्पत्ति आपकी ज्ञान उसको सम्मिलित हो जाने पर मोक्ष देने वाला हो जाता है ऐसा देखा है दृष्टम ही अन्य शक्ति करते ज्ञान उदाहरण अन्य शक्ति जिसमें अन्य शक्ति इसमें अन्य शक्ति है जिसमें ये शक्ति ने भिन्न शक्ति है जिसमें ऐसे पदार्थों का विष्णुद्यादि नाम जहां मारक शक्ति वाला होता है दही जो है बुखार करने वाला होता है वो शक्ति है उसकी अन्य शक्ति वाले हैं तो विद्या मात्र सर्करादि संयुक्ता नाम ऐसा होने पर विद्या है मंत्र है सर्करादि संयुक्ता नाम इसके द्वारा ज्ञान है मंत्र है चीनी आदि से संयुक्त हो जाने पर अन्य विषय सामर्थ्य अन्य विषय वाले का अन्य विषय पर सामर्थ्य देखा है ये पूर्वादि की कहा है तथा कर्मणों भी अस्तु इसी प्रकार कर्म का भी हो यद्यपि कर्म का स्वभाव अन्य प्रकार है उत्पत्ति आपकी विकृत है किंतु ज्ञान के साथ संबंध होने पर अन्य स्वभाव वाला हो जाता है जैसे दही केवल केवल दही बुखार का कारण होता है और उसमें शर्करा मिला खाने से तो शरीर में पुष्टि का कारण होता है अन्य सामर्थ्य वाला अन्य सामर्थ्य में चला जाता है अन्य व्यक्ति इस प्रकार ज्ञान के संबंध से कर्म मोक्ष का साधन बन जाएगा ज्ञान का समस्य हो जाएगा मोक्ष के ज्ञान का समस्य से मोक्ष बन जाएगा धर्म कौन जाएगा बात पहले तो सिद्धांत ने कहा अभी यहां पूर्वादि बोल रहा है इसको व्याख्या कर रहा है तथा कर्मणों की अस्तु कर्म का भी इस प्रकार जो अन्य स्वभाव वाला है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति वाला जब ज्ञान के संबंध से मुख्य वाला हो जाए सिद्धांत एक तरह टिप्पण थी दृष्टम ही केवल आराम केवल में अन्य शक्ति वाला देखा केवल अकेले में अन्य शक्ति वाले जो होते हैं और दूसरे मिल जाने पर अन्य शक्ति वाले हो जाते देखा दो नंबर भी है जब भी शब्द ध्यानी राम है नौ प्रथम ऐसा व्यवस्था चेत श्रीमपात ये व्यवस्था कैसे हो सकती है अन्य स्वभाव वाले के अन्य के संबंध होने से अन्य स्वभाव वाला हो जाना कैसे व्यवस्था कर सकती है शंका आ गई तो इसमें बातें क्यों पता इस बात में पूर्व पक्ष से बातें गई पूर्व पक्ष हमसे बात की पूर्व शक्ति निराशय न सत्यंतर समुद्भव वस्तंत्र समायोगा विषाद दृश्यते बातिकाले भक्ति प्रबंधक से बात करिए पूर्व शक्ति निराशय न पहले वाले शक्ति को खंडन कर निराकरण कर स्वतंत्र समुद्भव अन्य शक्ति उत्पत्ति हो जाती है वस्तुअंतर समायोगा कब अन्य वस्तु के संबंध से अकेले में दूसरे शक्ति वाला था क्यों दूसरे वस्तु के संबंध हो जाने से दूसरे शक्ति वाला होगा विषादे विषय जहर आदि में देखा है जहर मारक होता है किंतु उसमें मंत्र आदि के प्रयोग के द्वारा करेंगे तो मन अमृत हो जाता है आयु बढ़ाने वाला होता है जहर अन्य के संबंध से ऐसा हो जाता है बात में कहा पता विद्या संबंधा पूर्व शक्ति निराशय ना स्वतंत्र इसलिए कर्म जो है ना पूर्व शक्ति चार में थे उत्पत्ति आपकी विद्युत शास्त्री ज्ञान के संबंध से अन्य शक्ति उत्पन्न करने वाला हो जाता है मोक्ष देने वाला हो जाता है मोक्ष उत्पादक बन जाता है ये उत्तर कहना है ठीक है भाष्य बन जाते तथा कर्म से सिद्धांत कर ऐसा हो नहीं सकता प्रमाण धर्म से मोक्ष मार्ग में प्रमाण नहीं मिलता ज्ञान का और शब्द से मोक्ष मांगने में प्रमाण नहीं मिलता ये नंबर के प्रति कहा विश्व अध्याय को कार्यांतर उत्पत्त सामर्थ्य अस्तित्व कार्य में मान दृष्टोपाय विभाग विश्व अध्याय में देखा है दृष्ट पदार्थ है और यह मोक्ष दृष्ट है क्या दृष्ट है यहाँ काम नहीं चलेगा क्योंकि जो दृष्टांत दिया विश्व अध्याय का वो दृष्ट पदार्थ है ये कहा विश्व अध्याय क्योंकि विश्व अध्याय का दृष्टांत दिया है अन्य शक्ति वाला अन्य शक्ति वाला हो जाता है कहा कार्यांतर उत्पत्त अन्य कार्य की उत्पत्ति सामर्थ्य अस्तित्व उनमें सामर्थ्य है कार्य में मान कार्य प्रमाण है यहां जहर है मंत्र के द्वारा शोधित करने पर आयु बढ़ाने वाला अमृत हो जाता है कार्य उसका कार्य प्रमाण है यहां दृष्टत्व अदृष्ट पदार्थ है और मोक्ष अदृष्ट पदार्थ है इसको दृष्टांत बना करके मोक्ष में नहीं घटा सकते इस तत्र ही कर्मणा उक्त विषय निर्देश विषयांतर सामर्थ्य प्रमाण तत्र ही चार की टिप्पणी का तत्र प्रमाणा मध्य जितने प्रमाण होते हैं उन विषय कर्मणा उक्त विषय निर्देश कर्म जो है ना एक जो बताए गए जो विषय है इसके अतिरिक्त रूप से विषयांतर सामर्थ्य अस्तित्व प्रमाण अन्य विषय में जाने में प्रमाण है दृष्ट प्रमाण है कर्म का स्वभाव चार था चार होने पर भी ऐसा हो जाता है मैंने कर्म जो होगा उत्तर विषय व्यतिरिक वो जो कहे गए जो विषय है चार विषय से अतिरिक्त विषयांतर सामर्थ्य अस्तित्व प्रमाण ये जो प्रमाण है कर्म का उसका स्वभाव है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति इससे अतिरिक्त है मोक्ष उसमें प्रमाण मानने में कोई प्रमाण नहीं मिलता बोलते न प्रत्यक्षम न अनुमान न उपमानम न अधापत्य न शब्द अस्त सिद्धांत कोई प्रमाण नहीं मिलता कर्म स्वभावतः कर्म प्रमाण भावक बोल दिया था प्रमाण क्यों नहीं है एक प्रमाण देगा इसमें कर्म भिन्न शक्ति वाला है मान दूसरे वस्तु के संबंध से दूसरे शक्ति वाला हो उसे कोई प्रमाण नहीं न प्रत्यक्ष प्रमाण है न अनुमान प्रमाण है न उपमान प्रमाण है न अर्थापत्ति प्रमाण है न शब्द प्रमाण कोई प्रमाण नहीं भिन्न शक्ति वाला कर्म ज्ञान के संबंध से मोक्ष देने वाला होता है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं अंगीकार में स्व रहती पूर्वाधिक जो स्वीकार किया था कर्म का कार्य चार होते हैं करके स्थान कहा वो पूर्वाधिक ने स्वीकार किया था वही अंगीकार है उसी को स्पष्टीकरण करता भव तो केवल ऐसे कर्म एवं स्वभाव था केवल कर्म तो ठीक है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति स्वभाव वाला है किंतु ज्ञान सम्मिलित हो जाने पर मोक्ष देने वाला होता है ये उल्टा करना ठीक है एवं स्वभावता मैंने उत्पादनादो समर्थता, एवं स्वभावता उत्पत्ति आदि में समर्थता, उत्पत्ति आदि निकृति संस्कृति में समर्थता है कर्म का स्वभाव का तरी विपरीपत्ति सिद्धांत पर जब विवाद क्या है, कर्म का जो चार स्वभाव तुमने स्वीकार कर लिया, हमने कहा चार स्वभाव वाला तुमने मान लिया, फिर विवाद क्या है, का तरी विपरीपत्ति कहा मधुक्त कर्म सामर्थ्य अधिकार दशाया आवयो का विवाद है, मैंने जो कहा कर्म के सामर्थ्य जो बताया चार है करके कहा सिद्धांत मधु मेरे द्वारा कहा गया कर्म सामर्थ्य अधिकार दशा तो तुमने स्वीकार किया इस काल में आवयो को विवाद, अब क्या विवाद है तुम्हारा और हमारा, सिद्धांत ने पूछा तो भक्ति प्रबुद्ध कर विद्या संयुक्त से कहा विद्या संयुक्त से तुम मारे किंतु वही कर्म विद्या से संबंध हो जाने पर ज्ञान से संबंधित होने पर तो निर्विशंदेह फलाकांक्षा से रहित व्यक्ति है, जो फलाकांक्षा पूर्व करेगा तो कोई फल मिलेगा क्योंकि फलाकांक्षा रहित है, निष्काम कर्म कर रहा है ज्ञान सहित कर्म कर रहा है ऐसा व्यक्ति का भवत अन्यथा स्वभाव वही कर्म अन्य स्वभाव वाला हो जाता है, मोक्ष स्वभाव वाला हो जाएगा ज्ञान से सम्मिलित हो जाने से अन्यथा स्वभाव था अन्यथा स्वभाव चतुर्विध क्रिया फल विलक्षण मोक्षे समर्थता, चार प्रकार की क्रिया का फल है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति उससे भिन्न जो मोक्ष है उसमें भी कर्म में सामर्थ्य आ जाता है ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के कारण से इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय कर्म ही मोक्ष होता है, ये गुण करता है उत्पत्ति आदर समर्थ से कर्म विद्या संयुक्त तद विलक्षण मोक्ष सामर्थ्य अस्थित इतना दृष्टांत मध्य प्रबंध दृष्टांत देना चाहते हैं उत्पत्ति आदि और समर्थ से कर्म उत्पत्ति आदि में जो समर्थ कर्म है उत्पत्ति आदि विकृति संस्कृति ये चार में समर्थ है कर्म वो कर्म विद्या संयुक्त से वही कर्म तो ज्ञान से युक्त हो जाता है ज्ञान सहित हो जाता है तो तद विलक्षण भी ये चार से जो विलक्षण होगा तो मोक्ष उत्पत्ति आदि विकृति संस्कृति जो विलक्षण है कौन मोक्ष सामर्थ्य वस्तु वो कर्म का सामर्थ्य वहां भी है ज्ञान से संबंध हो जाने पर इतना दृष्टांत इसमें दृष्टांत देते हैं विश्व अध्यादि का दृष्टांत देते हैं दृष्टांत देते हैं अन्य सामर्थ्य वाला व्यक्ति अन्य के संबंध से अन्य सामर्थ्य वाला हो जाता है विश्व अध्यादि का दृष्टांत तथा दृष्टम ही कहा दृष्टम ही अन्य शक्ति तत्व ने निर्जाता बताया था जो अन्य शक्ति रूप से इसका सामर्थ्य इसमें है ऐसा जाने गए जो पदार्थ है इसमें विश्वदत्यादि नाम जार आदि दही आदि का जाना हुआ है विद्या मंत्र शर्करा संयुक्ता ज्ञान हो मंत्र हो शर्करा इत्यादि संयुक्त हो जाने पर अन्य विषय सामर्थ्य अन्य विषय वाले का विषय सामर्थ्य देखा है उक्त दृष्टांत अनुसार कर्मों की केवल से संसार फल से कर्म का फल केवल कर्म संसार फल वाला होता क्या होता है तो शुद्ध कर्म करेगा संसार देने वाला है ऐसा वर्ग है उक्त दृष्टांत ये दृष्टांत के बल से दधि आदि का दृष्टांत दिया है इसके बल से कर्मणों की केवल से केवल जो कर्म होगा वो तो संसार फल से संसार फल वाला हो इसका विद्या संयोग संसार फल वाला जो केवल कर्म संसार फल वाला था क्योंकि ज्ञान के संबंध से मुक्ति फल तो मैं विषय मुक्ति फल होगा जैसे विषय अध्यादि भिन्न सामर्थ्य वाले भिन्न विचार चले जाते हैं इस प्रकार तथा कर्म वस्तु जैसे विषय अध्यादि परिणत होते हैं दूसरे प्रकार से परिणत हो जाते हैं विषयांतर के संबंध से इसी प्रकार यहां भी ऐसे ही हो कर्म पर भी मोक्ष देने वाला हो जाए यही कहा तथा कहा सिद्धांत का समाधान देते सिद्धांत ही समाधान देते हैं कर्म से मोक्ष मानना ज्ञान सभी तो होता है कर्म से मोक्ष नहीं होता क्योंकि सिद्धि साधी बात है कर्म होता है देहाभिमान के और ज्ञान होगा देहाभिमान को पार कर सामंज्य से होना संभव ही नहीं दोनों का सहवास होना संभव ही नहीं संगति है ही दोनों का तो कैसे आगे कर्म और ज्ञान का समझ हो सकता विरोधी है अनवस्थान है दोनों का एक साथ रह नहीं सकते एक दिन और रात में प्रकाश और अंधेरा दोनों एक साथ रह नहीं सकते एक काल में एक स्थान पर दोनों रह नहीं सकते ऐसे ही कर्म और ज्ञान देहाभिमान पूर्वक कर्म होना है देहाभिमान को बाहर करके ज्ञान होना है कैसे ज्ञान कर्म समझ हो इसके बारे में विशेष रूप से ये खंडन जो करना है इसमें कोई प्रमाण नहीं, भाष्यकार बोलती है ज्ञान कर्म समुचय और मोक्ष में प्रमाण प्रमाणाभाव का, तो क्या प्रमाण है तो बता दिया। न प्रत्यक्षम नाममान रूपमान पदार्थ प्रत्येक न शब्द कोई प्रमाण काम नहीं करता, प्रत्यक्ष प्रमाण है कर्म और ज्ञान नहीं करके मोक्ष लिए, और न अनुमान प्रमाण है इसमें अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता, न उपमान उपमान से भी सिद्ध नहीं हो सकता, अर्धापत्ति से भी सिद्ध नहीं हो सकता, शब्द भी नहीं सकते, शब्द प्रमाण भी नहीं। ये बोला भाष्यकार ने इतना बोल के छोड़ दिया, और भारतीकार इसमें 40 भारतीय ला करके सिद्ध करें कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता, भारतीय प्रबंध ज्ञान का समुच्चय हो सकता है, इसको लेकर के बात तत्र नहीं इत्यादि उसमें प्रमाण मध्य नहीं तत्र ही इत्यादि न शब्दो अस्ति तत्र ही कर्मा इत्यादि भाष्य है, तत्र ही यहां से लेकर के न शब्दो अस्ति तक कितने पंक्ति पर 40 पार्थिक निकाय पार्थिक का इसके पंक्ति के आविष्कार कर तत्र ही से आरंभ कर न शब्दो अस्ति पर इतने पंक्ति एक पंक्ति के साथ इसके ऊपर 40 बात लिखे और इसको आविष्कार के क्या अभिप्राय होगा भाष्यकार का शब्द करने का तत्र ही इत्यादि न शब्द अस्ति इति अंत भाष्य भाष्य आहुल बात है तत्र ही से लेकर के न शब्द अस्ति तक जो भाष्य की पंक्ति है इसके ऊपर भी भाष्यकार पांच प्रमाण का निषेध किया भाष्यकार ने, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए ज्ञान कर्म समुचय होकर के मन मोक्ष दे, और अनुमान भी नहीं उपमान भी नहीं असापत्ति भी नहीं और शब्द भी नहीं, तो बात के कारण आविष्कार करते आविष्कार ने संक्षेप में बताया कैसे प्रभाव नहीं तो सिद्ध करते बात के कारण साध्यापक ज्ञानम कर्म वस्तु तंत्र ज्ञानम ही वस्तुतंत्र सू सरकार का श्रुतम बात कार्य बोलते हैं साध्य मन ध्येय ध्येय आवृत्त्यात्मक ज्ञानम कर्मैव अवस्तु तंत्रतः, देखो ज्ञान जो होगा ना उपासना जो है ना ध्येय को आवृत्ति करने वाली होती है, कि ध्येय वस्तु होगा लक्ष्य होगा उसका आवृत्ति करने वाला लिया है वो कर्म ही है, वो उपासना को लिया जाता है तो कर्म ही है, क्यों वस्तु तंत्रता किसी वस्तु का अधीन होकर के उपासना की जाती है, वस्तुतंत्र है उपासना और वस्तुतंत्र तक वस्तु के अधीन है वस्तु क्या साध्यात्मक ज्ञानम कर्म ही अवस्तुतंत्र था वस्तुतंत्र नहीं हो वस्तु को विषय नहीं करते अवस्तु को लेकर चलते उपासना, तो क्या है वो साध्य को आवृत्ति करने वाला यदि ज्ञान लेते हो ज्ञान कर्म समुचय का समानते हो ज्ञान समझने का था ध्येय वस्तु के आवृत्ति वाला ज्ञान को मानोगे उपासना को मानते हो तो वो कर्म ही होता, क्या होता वो ज्ञान नहीं होता कर्म होता, मैं उपासना कर्म है मानसिक क्रिया है मानसिक क्रिया कर्म ही होगा साध्य मन ध्येय जो ध्येय वस्तु होगा उसके आवृत्ति करने वाला जो ज्ञान, ज्ञान दो प्रकार का एक तो आवृत्ति वाला ज्ञान है ध्येय वस्तु के आवृत्ति का वो ज्ञान माने उपासना, वो ज्ञान चाहते उपासना वो कैसा है कर्म ही हो वो तो कर्म ही हो क्यों अवस्तु तंत्र का वस्तु तुमने वस्तु के अधिन नहीं जो अपने कल्पना करके बनाता है उपासना करता है वस्तुतंत्र ज्ञान ही वस्तुतंत्र से और जो ज्ञान है वस्तु के अधीन है वस्तु है तो ज्ञान है वस्तुतंत्र से मतृत्व कारक आश्रित कारक में आश्रित नहीं है ये उपासना कारक में आश्रित है कर्ता में आश्रित है वस्तु में आश्रित है किंतु ज्ञान जो होता है वस्तुतंत्र वस्तु के अधीन है वस्तु है तो ज्ञान है न तो तद कारक आश्रित ज्ञान कारक में आश्रित नहीं है उपासना कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम समर्थ होता है कर सकता है नहीं कर सकता है अन्य प्रकार भी कर सकता है क्योंकि ज्ञान ऐसा नहीं घट है और चक्षु के द्वारा दिखाई पड़ा अब वहां पर करना न करना अन्यथा करना संभव होगा एक ही होगा ज्ञान हो गया यही बताते हैं उपास्य ज्ञानेन्द्रा कर्म समुचय भक्ति प्रबंध ज्ञान और कर्म का समुचय मानते तो सिद्धांत पूछ रहा है भाई किसके उपासना के साथ कर्म का समुचय मानते हो अथवा क्योंकि तब तक स्थान में ज्ञान शब्द से उपासना को कहा जाता है तो ज्ञान कर्म समुचय का क्या अभिप्राय है उपास्या ज्ञान का अर्थ उपासना है ना, उपासना मानोगे क्या, उपासना को लेकर ज्ञान करोगे तो समुच्चय हो जाएगा, परमाणु ज्ञान का समुच्चय हो जाएगा कि उपासना है तो उपास्या ज्ञान का बात कर्म समझ, उपासना के द्वारा ज्ञान के द्वारा, उपासना अथवा ज्ञान किसके द्वारा कर्म का समुच्चय मानना चाहते हो। तथा आज प्रथम पक्ष यदि उपासना है ज्ञान शब्द का उपासना लेना चाहते हो ज्ञान कर्म समुच्चय में, तो ज्ञान कर्म समुच्चय अभाव ज्ञान कर्म समुच्चय अभाव तो उपास्य ज्ञान तो अभाव। प्रथम पक्ष में ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं हुआ, फिर उस कारण क्या हुआ, उपासना और कर्म का समुच्चय हुआ, ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं हुआ, वहां तो उपासना और कर्म का समुच्चय है। ये कार्य के लिए उपास्य ज्ञान तो अभाव, उपासना जो है ना ज्ञान नहीं है, कर्म ही वो तो कर्म ही है, क्या है मानसिक क्रिया है उपासना, मानसिक क्रिया है। अब अध्यय को कदाकार वृत्ति चलाते रहना यही है, वो तो कर्म ही हो, बाह्य क्रिया नहीं है मानसिक क्रिया है। ठीक है, उपास्या ज्ञान सही प्रश्न कर दिया सिद्धांत, तो ज्ञान कर्म समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चय ज्ञान कर्म के उपासना के लिए बोला जाता है शास्त्र, और ज्ञान के लिए बोला जाता है। तो क्या है ज्ञान शब्द का, क्या है उपासना लेने चाहते हो, उपासना और कर्म का समुच्चय मानता हो तो ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हुआ, तो उपासना के साथ समुच्चय हुआ, इस सिद्धांत से उपास्या ज्ञान निर्वाह कर्म समुच्चय। तब दो में से आपके प्रथम पक्ष की उपासना के साथ समुच्चय मानोगे कर्म का, तो स्थिति में ज्ञान कर्म समुच्चय अभाव, ज्ञान कर्म समुच्चय का अभाव हो गया जिसका उपासना कर्म का समुच्चय हो गया, ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हुआ, उपास्य ज्ञान का अभाव, उपासना जो है ज्ञान नहीं है, उपासना में ज्ञान का अभाव घोषित करते हैं। साध्य का साध्यावृत्तियात्मकम ज्ञान, साध्य को आवृत्ति करने वाला ज्ञान माने जो उपासना है, ज्ञान शब्द है उपासना, और कर्म ही वो तो कर्म ही है, जो अवस्तुतंत्र का अवस्तुतंत्र है, वस्तुतंत्र नहीं है। ठीक है, साध्यम ध्येयम, साध्यावृत्तियात्मक साध्य पद का ध्येय, ये वस्तु है, ये वस्तु है साध्य, तत्र प्रत्ययवृत्ति रूप उपास्य, जो एक ही धारा में चला एकाकार वृत्ति चलाते रहा, यही है उपासना, यही है अवस्तुतंत्र, वस्तुतंत्र नहीं है वो, कर्म ही वही क्या, वो तो कर्म ही है, ज्ञान शब्द लगाते यदि उपासना और कर्म को समुचय मानना चाहते हो तो कर्म है वो, ज्ञान का समुचय नहीं हुआ। वस्तुतंत्र भावे ज्ञानत्व संदिग्ध संदिग्ध, वस्तुतंत्र न होने पर भी जो है उपासना है, तो ज्ञान तो है, ज्ञान तो रहेगा उसमें ज्ञानत्व तो रहेगा, ऐसा अंदा करके उत्तर देते हैं, ज्ञान भी वस्तुतंत्र से आ, ज्ञान वस्तुतंत्र होता है, अवस्तुतंत्र नहीं होता, न तो तत्कार कारक में आश्रित नहीं होता, उपासना की जाती है किसी कर्ता के द्वारा, कारक में आश्रित है कौन, उपासना ज्ञान होने की वस्तु है, उपासना करने की वस्तु है, वो कारक में आश्रित है उपासना, ज्ञान कारक में आश्रित नहीं है, वस्तु है ज्ञान, वो वस्तु के अधीन नहीं है। मान वस्तुतंत्र ज्ञान, प्रमाण वस्तुतंत्र होता है ज्ञान, प्रमाण है और वस्तु है, चक्षु है घट है तो ज्ञान होकर रहे, प्रमाण और वस्तु के अधीन होता है, प्रमाण और वस्तु जो के अधीन होता है ज्ञान, ज्ञान न कर्तृतंत्र, कर्ता के अधीन नहीं है ज्ञान, मैं नहीं देखना चाहूंगा तो घट को नहीं देखेगा क्या, चक्षु है घट है मैं नहीं देखना, नहीं देखेगा, ज्ञान होगा ही भले आग बंद करो अपार भी तुम, वस्तुतंत्र है, वस्तु का अधीन, कर्ता के अधीन नहीं है, ज्ञान न कर्तृतंत्र, ज्ञान जो है कर्ता के अधीन नहीं, उपास तो जो उपासना है वो कर्तृतंत्र तंग ज्ञान, उपासना जो है कर्ता के अधीन है वो ज्ञान, इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय कहीं आएगा तो ज्ञान समझेगा तो उपासना समझना होगा, ज्ञान हमको प्रबंध ये पकड़ रहा है, तुम वह ज्ञान समझेगा तो क्या लेना चाहते हो, ज्ञान को लेना चाहते उपासना को, तो ज्ञान शब्द से उपासना को स्थान स्थान पर कहा जाता है, यदि उपासना है तो कर्म के साथ विरोध नहीं, समुच्चय हो जाएगा, फल मिलेगा, मोक्ष तो नहीं होगा उससे, यदि ज्ञान का अंदर वास्तविक ज्ञान लो तो फिर वहां कर्म के साथ समुच्चय होना संभव, ठीक है, ठीक है, अच्छा आगे उपासित तो कर्तन कर्तन ज्ञान आगे बाकी क्या है कर्मेतम कर्म तेने विद्येतम न कथम जना क्रिया समुच्चय हो तो यम न तो विद्या समुच्चय कर्म के साथ जो होता है ना कर्मेतम कर्म कर्म के साथ रहने वाले को कर्म ही कहा जाता है। कर्म के साथ कौन है उपासना कर्मे में गीतम प्राप्त कर्म के साथ रहने वाला ज्ञान शब्द है कर्म के साथ हो उपासना वो कर्म ही है उनका कर्मेतम कर्म इद्रिक विद्येतम न कथम इसी प्रकार ज्ञान से युक्त होगा वो कभी भी कर्म नहीं हो सकता। क्रिया समुच्चय हो तो यम न तो विद्या समुच्चय कर्म के साथ समुच्चय किसका क्रिया उपासना का समुच्चय है ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता। क्रिया समुच्चय तो यम क्रिया माने उपासना कौन सी क्रिया है उसके साथ समुच्चय कर्म अयम न तो विद्या समुच्चय विद्या कर्म जो है विद्या के साथ समुच्चय नहीं होता। तस्या ज्ञानत्व अभाव प्रतम तस्या माने उपासना है उपासना है उसमें ज्ञान नहीं ज्ञानत्व के अभाव में निष्पन्न क्या होता बताते हैं कर्म कहा कर्मेतम कर्म देना कर्म के साथ जो है ना वो कर्म ही कहा जाता है उपासना कर्म के साथ है वो कर्म ही है। ठीक है इद्रिक की उपासती इद्रिक माने उपासती है देना इद्रिक माने वो उपासना उपासती युक्तम उपासती है कर्म उच्च उपासती युक्तम कर्म उच्च पितृक शब्द करते इस प्रकार क्या प्रकार उपासना सहित कर्म ठीक है वो कर्म ही है उपासना उत्तम एवं अनुतम पुष्ट है ठीक कहा ये जो जो कहा था उसे निष्पन्न क्या होता है स्पष्टीकरण करते क्रिया करके बता दिया बात क्रिया समुच्चय तो अतः क्रिया समुच्चय जो ज्ञान कर्म समुच्चय जो है ना समुच्चय क्या है क्रिया समुच्चय उपासना के साथ समुच्चय न तो विद्या विद्या समझे ज्ञान के साथ समझे नहीं हुआ वो यदि ज्ञान समझेगा तो उपासना ज्ञान जहां तो उपासना के समझे है वो ज्ञान के साथ समझे नहीं अतः शब्द उपासना मानस क्रिया तो मान अतः शब्द के द्वारा उपासना को क्या माना है मानस क्रिया माना है बाह्य क्रिया नहीं है मानस क्रिया है एकाकार धार अचारा है मानस क्रिया न तो कहा न तो विद्या समुचे ज्ञान के साथ समुचे तो नहीं हुआ ना कर्म किसके साथ समुचे उपासना का समुचे हुआ इस सिद्धांत समझ हो गया है। ओम पूर्ण